کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد، اس آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ تھا؟ عقیدہ کیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ کہیں میرے رسول کو تم لوگوں نے معبود تو نہیں بنا لیا تھا، خدائی کا درجہ تو نہیں دے دیا تھا؟ تو اگر مومن بندہ ہے تو کہے گا اشہد انہ عبد اللہ و رسول، یہ بخاری شریف کی روایت، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ شخص یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. عقیدے کے بارے میں سوال کیا گیا ہے، اور مردہ مومن یہ جواب دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میرا عقیدہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. میں نے انہیں معبود نہیں مانا، اللہ کا بندہ مانا، اس کا رسول مانا ہے. پھر فرشتہ کہے گا کہ جہنم میں اپنے ٹھکانے کو دیکھ لے، دیکھ اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی نے وہ جنت تجھے عطا فرمائی. اگر تیرا عقیدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کے خلاف ہوتا اور تو غلط اعمال کر کے یہاں آیا ہوتا تو تیری جگہ جہنم میں وہ ہوتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مومن بندہ دونوں جگہوں کو ایک ساتھ دیکھے گا، کبھی جہنم میں جگہ کو دیکھے گا اور کبھی جنت میں. دونوں جگہیں اس وجہ سے دکھائی جائیں گی تاکہ بندہ اللہ تبارک و تعالی کا بہت زیادہ شکر ادا کرے. اور اگر کافر اور منافق ہے اور اس سے یہی سوال کیا جائے گا تو کہے گا لا ادری، مجھے معلوم نہیں، میں تو وہی کہتا تھا جو لوگوں سے سنا کرتا تھا. جو لوگ کہتے تھے میں بھی ویسا ان کو کہتا تھا. فرشتے اس کو ڈانٹیں گے کہ لا دارئیتا ولا تلئیتا، نہ تو تو نے عقل سے کام لیا اور نہ تو تو نے قرآن اور حدیث کو پڑھا کہ تجھے معلوم ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالی کے اطاعت کی راہ کون سی ہے. اور اس کے بعد اسے گرزوں سے مارا جائے گا اس کے دونوں کانوں کے درمیان، اور وہ اتنی زور سے چیخ مارے گا کہ انسانوں اور جنوں کے علاوہ جو بھی مخلوق قبر کے قریب ہوگی وہ آواز سن لے گی. بخاری شریف کی یہی صحیح روایت بتا رہی ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے. یہ دوسری دلیل. پہلی دلیل تو دعا سے معلوم ہوئی کہ اگر عذاب قبر برحق نہ ہوتا تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ کیوں چاہتے عذاب قبر سے. اور صحیح بخاری کی یہ دوسری روایت بتا رہی ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے. ایک لمبی روایت کا تقریباً آخری ٹکڑا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے باغوں میں سے یہ قبر یا تو ایک باغیچہ ہے یا جہنم کے گڈھوں میں سے گڈھا ہے. یہ روایت بھی بتا رہی ہے کہ مومنوں کے لیے قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، اور کافرین اور منافقین اور مبتدعین کے لیے، مشرکین کے لیے، یہ جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا بن جاتی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد محترم ہیں، ان کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب بھی کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو اتنا روتے اتنا روتے کہ آپ کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی. لوگوں نے ایک دفعہ پوچھا کہ حضرت، جب جنت اور جہنم کا موت کا تذکرہ ہوتا ہے تب تو آپ اتنا نہیں روتے، لیکن یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب بھی آپ کسی قبر پر کھڑے ہوتے ہیں یا کسی قبر کے پاس سے گزرتے ہیں تو آپ زار و قطار رو دیتے ہیں، کہ کیا وجہ ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اس منزل میں جسے نجات مل گئی بعد کی منزلیں اس کے لیے آسان ہو جائیں گی. اور یہ پہلی منزل جس کے لیے خراب نکلی، اس منزل سے اس نے نجات نہیں پائی، تو بعد کی منزلیں، بعد کے مراحل اس کے لیے سخت ہو جائیں گے. یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، قبر میں بندے کو آزمایا جاتا ہے، اس سے کچھ سوالات کیے جاتے ہیں اور ان سوالوں کے جوابات مانگے جاتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ صاف فرما رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ آخرت کی منزلوں میں سے ایک منزل ہے، اس منزل سے جسے نجات مل گئی وہ بعد کی منزلوں میں کامیاب ہو جائے گا، اور جس کی یہ منزل خراب نکلی بعد کی منزلیں اس کے لیے سخت ہو جائیں گی. اور روتے اس لیے تھے کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ قبر میں کوئی پیر بچانے کے لیے نہیں آئے گا، کوئی ولی قبر میں بچانے کے لیے نہیں آئے گا. عذاب قبر سے آدمی کو، بندے کو صرف اس کے نیک اعمال ہی بچا سکتے ہیں. اور ایک حدیث میں تو آیا ہے کہ کوئی عبادت اس کے سرہانے آ جائے گی، عذاب کو روک لے گی، کوئی عبادت اس کے داہنے طرف آئے گی، اس طرف سے عذاب کو روک لے گی، کوئی عبادت اس کے بائیں طرف سے آئے گی، بائیں طرف کے عذاب کو روک لے گی، کوئی عبادت اس کے پیر کی طرف آ جائے گی اور اسے پیر کی طرف آنے والے عذاب سے بچا لے گی. یہ تمام احادیث ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ قبر کا عذاب برحق ہے. ایک واقعہ میں نے پڑھا، لکھا ہے کہ سلطان قطب الدین خوارزم شاہ ایک دفعہ گھوڑے پر سوار ہو کر کے نکلا، ایک قبرستان سے گزرتے ہوئے اس نے ایک فقیر کو دیکھا کہ ایک قبر کے پاس بیٹھا ہوا ہے، مجذوب ٹائپ ہے، نیم پاگل ہے. اس نے گھوڑے کی باگ کھینچ لی، گھوڑے کو روک دیا اور مسکراتے ہوئے اس فقیر سے پوچھتا ہے کہ تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ تو مجذوب یہ جواب دیتا ہے کہ میں قبر والوں سے بات کر رہا ہوں. تو خوارزم شاہ ہنستے ہوئے کہتا ہے کہ یہ قبر والے تجھ سے کیا کہتے ہیں؟ تو مجذوب یہ جواب دیتا ہے کہ قبر والے مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ کبھی ہم بھی خوارزم شاہ کی طرح گھوڑے پر سوار ہو کر کے نکلا کرتے تھے، ایک زمانہ تھا کہ ہم زمین پر سوار تھے اور آج معاملہ الٹا ہے، زمین ہمارے اوپر سوار ہے. جو لوگ بھی آج اس دنیا میں ہیں، در حقیقت زمین ان کے لیے سواری ہے، وہ سوار ہیں اس کے، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ معاملہ الٹا ہو جائے گا، زمین اس کے اوپر سوار ہو جائے گی. آج وقت ہمارا ہے، کل وقت زمین کا ہوگا. آج ہم زمین کے اوپر سوار ہیں، کل یہ زمین ہمارے اوپر سوار ہوگی. امام غزالی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ قبر میں چاروں طرف پھیلا ہوا اندھیرا ہے اور قبر کی جو جگہ دنیا میں جس آدمی کے لیے ایکوائر ہوتی ہے وہ جگہ برابر اس شخص کو آواز دیتی ہے کہ میں کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں سناٹوں کے شہر میں ہوں، یہاں چاروں طرف پھیلا ہوا اندھیرا ہے، آنا تو نیک اعمال کی مشال لے کے آنا، چاروں طرف اندھیرا ہے، اس وحشت سے گھبرا جائے گا، نیک اعمال کی مشال اور نیک اعمال کی روشنی لے کر کے یہاں آنا۔ وہاں تو کوئی پرسان حال نہیں ہوگا سوائے اس کے نیک اعمال کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی جب مر جاتا ہے تو تین چیزیں اس کے ساتھ چلتی ہیں، ایک تو اس کا مال کہ دو قدم چلتا ہے، دو قدم چلتا ہے اور اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، اس کی پراپرٹی ہے، سب سے پہلے مال ساتھ چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ یہی وہ چیز ہے جس کے لیے آدمی حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا، سب سے پہلے یہی چیز اس کا ساتھ چھوڑ دے گی اور کہے گی تو جا، ہم تیرے ساتھ جانے والے نہیں۔ اور دوسری چیز ہے اس کے دوست، احباب، اہل و عیال، یہ قبرستان تک جاتے ہیں،